بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله من جوار رحمه من كرهيم ننعز كسوما والفجر ننعاقا كو الفجر والفجر ننعاقا كو الفجر وليال عشر نمسيكو كومي نكوسيكو كومي زمفنغو تاتو وليال عشر نكوسيكو كومي زمفنغو تاتو وقولي يا ابن عباس عشر من ذي الحجة والشفع نكو شفاء والوتر نوتر نكو شفاء نوتر أين ذا نامبا كنو نامبا نشفع نجي نوتر كما العاشر من ذي الحجة نشفع يوم النحر نوتر والتاسع من ذي الحجة يوم عرفة ساوى والليل إذا يسر نكوسيك نبوبيتا إذا ذهب وسار نبوبيتا وسيك هل في ذلك قسم لذي حجر حقيقة منكتك هاي وليتاجة كيابك من يكيلي لنا آبا متلبوا جواب قسم محذوف وتقديره لتجازن بأعمالكم هل في ذلك قسم لذي حجر معنى ياك إن هذه الأقسام فيها مقتفى حقيقة من كتك هاي اليوتاجة كيابو ومن يكيلي من آبا متلبوا إن في ذلك حقيقة من كتك هاي اليوتاجة قسم كيابو لذي حجر ومن يكيلي نينا أبا متلبوا وصاب جواب قسم المحذوف المقدر ولذي حجر أي لذي عقل ولب وحجا وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال أكيلي إميت حجر kwa sababu akili inamzuia mtu alhijr maana yake ni kuzuia sasa inamzuia mtu kufanya lisilofaa lisilonasibiana na yeye katika kauli na vitendo wa minu hijrul bayt lianahu yamna'u at-ta'ifa min al-busuq bijidari ash-shami ndio maana alhijr ile katika bayt inamzuia mwenye kutufu kugandamiana na ukuta ile baytu ash-shami au jidari ash-shami mna katika hakika mna katika haya yaliyotajwa kiapo kwa mwenye akili nina apa mtalipwa alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad hivi hukujua namna gani alivyowafanya mola wako watu wa ad hivi hukujua namna gani alivyowafanya mola wako watu wa ad alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad iram hivi hukujua namna gani alivyowafanya mola wako watu wa ad iram ad ya iram unasema walikuwa kabila tu min ad kana yuqalu lahum iram yani jaddu ad au imesema baadhi ya salafu na tafsiri kwamba iram ni jina la mji wao kuna baadhi wamefikia kusema kwamba mji wao ulikuwa ni Iskandaria Muhammad bin Ka'b al-Quradhi yasema hivyo na Makburi al-Makburi yasema ni Dimashq na kila mmoja ana lake alisema lakini wasawabu min al-qawli fi dhalika yuqal inna Iram imma balda kanat 'ad taskunuha ni jina la mji kwa Adi wale wa Iram ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم جيد هيفي هكجوا نمنغاني الفوفان هيفي هكجوا نمنغاني الفوفان ملواك وتوى عاد يا إرم عاد إرم ذات العماد وين ينبى زن يوريف ذات العماد وين ينبى زن يوريف ذات البيوت التي يقوم بناؤها على الأعمدة كالخيام وغيرها أو غيرها وفي هذا إشارة إلى ارتفاع بنائهم وقوته مما يدل على قوتهم التي أمباو لم يخلق مثلها في البلاد حوكمبوا مفنواو كتك ميجي لم يخلق مثلها حوكمبوا مفنواو حوكمبوا مفنواو سوى حوكمبوا مفنواو لم يخلق مثلها حوكمبوا مفنواو في البلاد كتك ميجي واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة الله تبارك وتعالى نوانبيا وتوى وعاد لكن وانبيونا نبي واو نبي واو لكوا كيتو هود نبي الله يهود واتوكو مدين وإلى مدين أخاهم هودا فسانا وانبيا جماعة ذاك واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ونشا كوانبا نعم وإلى مدين أخاهم شعيب نعم وعاد يقول سمز أحقاف سمز يمن وشعيب اللي هو ومدين اللي هو أصحاب الأيكة اللي هو وفي شكاني سيمن يميتي مينجي أنا وأنبيا كونيشا كون بوات وعاد ومكودي بهاد ينو وكجواب دوانا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح اللي بوفايا نيني نواريثي بعد يوات ونوح وزادكم في الخلق بسطا كذلك وإذا بطشتم بطشتم الجبارين الذين التي لم يخلق مثلها في البلاد أباوها وكوم وانفنواه كتكميجي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نثمود أباوا ليبسوا مجبال كتكواد وثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نثمود أباوا وليبسوا مجبال كتكواد وثمود أي شق الجبال التي في واديهم فنحتوا منها البيوت كما قال الله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين katika suratul hijr na walikuwa wanachonga katika majabali nyumba nyumba zao zitengeneza katika majabali watu wa thamud madina tu thamud paka leo iko katika mamlaka tul arabia saudia wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad na thamudi ambao waliyapasua majabali katika wadi wa thamud wa fir'aun na fir'aun dhil autadi mwenye askari wengi wa fir'aun dhil autadi na Firauna mwenye askari wengi ay sahibul autad wa tafsiri wanaochuoni tafsiri tofauti tofauti moja ni hiyo aljunud ikhtalafa as-salafu fi tafsir al-autad ala aqwal al-awwal aljunud wa huwa qawl ibn Abbas kwanza ni aljunud nao ni qawl ibn Abbas athani al-hibal allati kana yutad biha an-nasu aw yutid biha an-nasu fa yu'adhibuhum ni kamba zile ambazo walikuwa wakiwafungia watu kamba za kufunga ile katika nyumba kuna hasa nyumba za makuti kuna mwamba ule wa kushikile ile hema lenyewe sasa ule kile kamba yake walikuwa wakitumia kuwafunga watu na kuwaadhibu sawa kwa hiyo wathamuda wa firauna dhil autad na firauni mwenye askari wengi هي قد تفسيري من تفسير ابن عباس رضي الله عنه الذين طغوا في البلاد ambao wamechupa mipaka katika miji wamevuka mipaka الذين طغوا في البلاد ambao wamechupa mipaka wamevuka mipaka katika miji فاكثروا فيها الفساد وكثرشه هم الفساد وربيف فاكثروا فيها الفساد وكثرشه هم الفساد فصب عليهم ربك أكواترمشي يوم لواك صوت عذاب فيم يعذاب يعني أكواذب أي عاد وثمود وفرعون الذين تجاوزوا ما باح الله وكفروا فيه في به في البلاد التي كانوا يسكنونها فأكثروا في هذه البلاد المعمورة المعاصية وركوب ما حرم الله فأنزل الله عليهم عذابه ونقمته والله يرقب أعمال هؤلاء الكافرين الذين أنزل بهم عقوبته وهو بالمرصاد لكل الكافرين فلا يلتفت منهم أحدا إن ربك لبالمرصاد. حقيقة ملواكو يكتك ليندو أنا وليند واو أنا وشونغ عمل زاب إن ربك لبالمرصاد. حقيقة ملواكو يكتك ليندو كتك ليندو تكو ليند واو يسمع ويرى يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كل بسعيه. فأما الإنسان بس أمام ونادام إذا ما بتلاه ربه بين ينقم جريب يملا واكي. فأما الإنسان أمام ونادام إذا ما بتلاه ربه بين ينقم جريب يملا واكي فأكرمه أكم كريم ونعمه نأكم نيمشا فيقول أنا سيما ربي أكرما مولوانه ومن كريم mwanadamu anakuwa namna hiyo eh. Fa'amma al-insanu ama mwanadamu idha mabtalahu rabbu pindi anapomjaribu yeye mola wake fa akramahu akamkirimu wa na'amahu na akamneemesha fayaqulu wanasema rabbi akraman mola wangu amenikirimu Allah amenikirimu mimi. Wa amma idha mabtalahu na amma anapomjaribu أما أنا قم جريب يي وأما إذا ما بتلاه لأما أنا قم جريب يي فقدر عليه رزقا أكم بني رزقك أكيفان يفينك وكرزقك فقدر عليه رزقه أكم بني رزقك وما أنا كيفان يفين فيقول أنا سيما ربي أهانا ملوان ومن تويزا ربي أهانا mula wangu amenitweza. Allah tabarak wa ta'ala anaeleza kwamba namna alivyoteremsha adhabu kwa hizo al-umam al-kafira alikatanabahisha pia itikadi ya kimakosa ile kwa watu kwamba mtu akikunjuliwa katika neema na riziki anaona kwamba ni ushahidi ndio dalili ya kukirimiwa. Itikadi ya batili watu walionayo wanaona kwamba akifunguliwa riziki oh mula wangu amenikirimu alipenda kweli kweli mimi anaona kwamba ndio hivyo. Na wengine wakamtazama إنه لذو حظ عظيم كان من بختك ويولي أنا بختك الكويل يولي الله مبين يولي أمبتو نوينجين ونتماني مهلا باك نسيس تنجيكوا يا ليت لنا مثل ما أوتيا قارو نسيس تتماني مفالو أن جبه ويولي الجبه ويولي وسابو نيتكيدي كما منتو كبه ومالنا ككرميوا ديو آمي تكوزونا الله سبحانه وتعالى. Na mtu anapokuwa amefanywa dhiki riziki yake ni dalili kwamba Allah amemchukia, na haya ni mafuhumu ya kimakosa bali ndio mafuhumu walionao makufaru. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yabsutu rizqa liman yasha'u, anamkunjulia riziki anayemtaka, wa yaqdir, na anayemfanyia finyo anayemtaka, kwa sababu Allah subhanahu bi'ibadihi khabiran basira, awajua waja wake na anawaona. Ukipewa wewe utaharibikiwa. Kwa hivyo amma al-insanu idha mabtalahu rabbu, ama mtu ama mwanadamu pindi anapomjaribu yeye mola wake, fa akramahu akamkirimu wa na'amahu na akamneemesha, fayaqulu rabbi akraman, anasema mola wangu amenikirimu. Wa amma idha mabtalahu, na ama anapomjaribu yeye, fa qadara alayhi rizqa, akambania rizqi yake, fayaqulu rabbi ahanan, anasema mula wangu amenitweza. Kalla, hapana sivyo hivyo. Kalla, hapana sivyo hivyo. Bal la tukrimuna al-yatim, lakini nyinyi hamwakirimu mayatima. Bal la tukrimuna al-yatim, lakini nyinyi au bali nyinyi hamwakirimu mayatima. Wala tahadduna ala ta'ami al-miskin, na wala hamuhimizani juu ya kumlisha maskini. Wala tahadduna ala ta'ami al-miskin, na wala hamuhimizani juu ya kumlisha maskini. Wataakuluna turath, na mnakula mirathi. Aklan lamma, kula kwa pupa. Wataakuluna turath, na mnakula mirathi. Aklan lamma, kula kwa pupa. Mwala kwa pupa, mapupia mle muimalize. Inna alladhina yakuluna amwala liyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, Hakika wale ambao wanakula mali za mayatima kwa dhulma, hakika si vingine wanakula kwenye matumbo yao moto, na wataingia motoni. Kule imeambiwa wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbaru, msiile hiyo mali ya yatima kwa israfu na pupa, ili wenyewe wasije wakakua wakaikuta hiyo mali. Msifanye hivyo. Waman kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kwa hiyo mali za yatima mnazila kwa pupa. Watuhibuna almala, na mnapenda mali, hubban jamma, mapenzi makubwa. Watuhibuna almala, na mnapenda mali, hubban jamma, mapenzi makubwa, hubban kathiran shadida, kwa sababu innahu lihubbil khairi la shadida. Hakika ya mwanadamu kwa kupenda mali ni bakhili mno, bakhili kweli kweli, kwa sababu ya kupenda mali. Kwa hiyo mnapenda mali, mnazipenda mali sana, kiasi ambacho zinawatoa katika mstari. Haya, kwa hiyo kwa nini msifikwe na hali hiyo, kukirimiwa kupewa mali au kufanywa dhiki katika mali? Yote yanakuja kwa sababu tabia zenu ziko hivi. Kalla, hapana, siko hivyo. Idha dukkatil ardu, pindi itakapopondwa ardhi, dakkan dakka, kupondwa pondwa, sawa, taukidi itakuwa eh? Idha dukkatil ardu, pindi itakapopondwa ardhi, dakkan dakka, kupondwa pondwa, huttimatul ardu wa dhuriba ba'dhuha bi ba'd, itakapopondwa ardhi na ikapigwa baadhi yake kwa baadhi nyingine. Wajaa rabbuk, na akaja mola wako, walmalaku saffan saffa, na malaika hali ya kupanga safu baada ya safu. Wajaa rabbuka, na akaja mola wako, walmalaku saffan saffa, na malaika hali ya kupanga safu baada ya safu. Yani atakuja Allah subhanahu wa ta'ala, atakuja vipi? Atahama kutoka sehemu moja, salikuwa yuko juu ya arshi kweli. Maji'u rabbi tabarak wa ta'ala li maji'u yaliku bihi bi jalalihi wa azamatihi. Si kama ji'u al-khalq, hatumjui yeye yukoje, kwa hiyo hatuwezi kuzieleza sifa zake na ujio wake ukoje, hatuwezi kueleza. Lakini atakuja vipi? Hatujui sisi atakujaje, hatujui, lakini atakuja mola wetu, kuja ambako hakupingani na ulugu yake subhanahu wa ta'ala. Sawa. Wajia yawma idhin bi jahannam, na ikaletwa siku hiyo jahannam. Sasa angalia jahannam inavyosifiwa, moto mkali huko. Hiyo mambo mengi yametajwa kwenye Qur'an, lakini waambiwa utakuwa moto wa burutu, waletwa umefungwa zimamo. Hawajuaje wewe? Hey, itafungwa vipi? Si kamba zitaungua? Au kuambiwa kwamba kwamba taluha kaannaha ruusu shayatin, taluha kaannahu zio ruusu shayatin, au kabla ya ile shajaratu zaqum innaha min asli aljahim, kamisaji aya pale katika Safat, innaha shajaratun takhruju min asli aljahim, ni mti unaotoka unaomea katika katikati ya jahannam. Sitofahamu katika moto hakuna oxygen, bali moto mti ukiweka utaungua, lakini ndani ya moto kutaota mti. Sasa hilo si jambo, hatuwezi kulisolve sisi wanadamu, itakuwaje sisi hatujui. Rabbul Izza yaqul, sije kusema hapa mradi wa mti ukaanza kuleta tawili utakufuru. Wajia yawma idhin bi jahannam, na ikaletwa siku hiyo jahannam. Yawma idhin, siku hiyo, yatadhakkaru linsanu, atakumbuka mwanadamu yote aliyoyafanya. Yatadhakkaru linsanu, atakumbuka mwanadamu yote aliyoyafanya. Mwanadamu ataleta kumbukumbu haraka haraka, kumbukumbu itamjia, nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Picha yote yale aliyoyafanya yatamhudhurukia. Lakini anasemaje? Wa anna lahu dhikra, kutamfaa nini yeye kukumbuka? Wa anna lahu dhikra, kutamfaa nini yeye kukumbuka? Haya, ushakumbuka kwamba ulifanya hivi na hivi, kukumbuka kwa wakati huo kutakusaidia nini? Yauma idhin yatadhakkaru linsanu, siku hiyo atakumbuka mwanadamu. atakumbuka mtu, wa anna lahu dhikra, kutamfaa nini yeye kukumbuka, wa kaifa tamfa'u dhikra, yaqulu atasema, ya laitani, natamani mimi, ya laitani, atasema mwanadamu laiti, qaddamtu li hayati, ningetanguliza mema kwa ajili ya uhai wangu wa akhira. Ya laitani, laiti qaddamtu li hayati, ningetanguliza mema kwa ajili ya uhai wangu wa akhira. Atakapoona sasa mwanadamu pale alivyozembea katika mambo, nilikuwa nitakiwa nifanye hili, kumbe nitakiwa nifanye hivi, nifanye adhkari hizi, nisimame kisimamo, niswali, nitoe sadaka, nisaidie hili, nifanye hili, nitakiwa nifanye sasa. Ya laitani qaddamtu li hayati, laiti ningetanguliza mema kwa ajili ya uhai wangu wa akhira. Fayawma idhin, basi siku hiyo, la yu'adhibu adhabahu ahad, hakuna yoyote anayeadhibu hapa duniani mfano wa adhabu yake. Si watu wanaadhibiwa hapa duniani, na kuna vitengo vina vya watu maalumu wanaojua kuadhibu. Ukayasema yote uliyofanya, unaweza ukabisha, sema bwana wabisha, sema hivi, ukawekwa mahali ukaadhibiwa, ukaeleza mpaka ulipozaliwa. Mimi nimezaliwa Kongo mahali fulani, utaeleza tu, utasema kwa namna utakavyoadhibiwa. Sawa. Sasa hao wenye kuadhibu hivyo, hakuna yoyote anaweza kufikia adhabu. Fayawma idhin, basi siku hiyo, la yu'adhibu adhabahu, hakuna yoyote atakayeadhibu adhabu yake hapa duniani, hakuna yoyote anayeadhibu hapa duniani mfano adhabahu, mfano adhabu yake. Hii ahadi tumetanguliza. Fayawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahadu, ay la yu'adhibu ahadun adhabahu, basi siku hiyo hakuna yoyote anayeadhibu hapa duniani mfano wa adhabu yake. Huwezi kufikia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuthaq, wala hakuna yoyote anayefunga hapa duniani wathaqahu ahadu, mfano wa kufunga kwake. Wala yuthiq wathaqahu ahadu, wala hakuna yoyote anayefunga hapa duniani mfano wa kufunga kwake. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainna, ewe nafsi nikutulizana. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainna, ewe nafsi yenye kutulizana, yani imetuliana, ilikuzana katika ahadi ya Allah tabarak wa taala na haki. Irji'i ila rabbik, rejea kwa mula wako. Irji'i ila rabbik, rejea kwa mula wako. Radiyatan mardiya, kwa hiyo nafsi iliyonayo na roho yako ni Allah subhanahu wa taala. Radiyatan mardiya, hali ya kuridhia na hali ya kuridhiwa. Radhiyatan, hali ya kuridhia. Mardhiyatan, hali ya kuridhiwa. Utaridhiwa vile vile na wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Fadukhuli fi ibadi, na uingie katika waja wangu wema. Wadukhuli jannati, na uingie katika pepo yangu. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد, ننأبكم جهو مكة. لا أقسم بهذا البلد, ننأبكم جهو مكة. ما يليزك لا أقسم هين كما يليه لا أقسم بيوم القيامة. وأنت نوين, هل يكوى ويم محمد hilum bihadha albalad, ni mwenye kuhalalishiwa mji huu. Lakini pia kuna tafsiri nyingine, wa anta hilun, na hali ya kuwa wewe Muhammad ni mwenye kufanya ukazi katika mji huu wa Makka. Kwa sababu hilu ina maana ukazi, lakini maana tuliyothibitisha hapa ndio inaungwa mkono na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika hapa na vingine, nimehalalishiwa mimi mji wa Makka kumwaga damu kitambo katika saa mina nahar. Kwa hiyo anta hilun bihadha albalad, na hali ya kuwa wewe ni mwenye kuhalalishiwa mji huu wa Makka kumwaga damu, yani saa mina nahar. Wa walidin, na pia na apa Allah, na kwa mzazi. Wama waladna, alichokizaa. Wa walidin, wama walad, na kwa mzazi na alichokizaa. لقد خلقنا الإنسان في كبد حقيقة تمموا منادام كتك تابو في كبد يعني أن الله أوجد الإنسان وأخرج وهو يكابد أحوال الدنيا يعني كتك تابو لمشاكا وهو يكابد أحوال الدنيا ومشاقتها ومصاعبها فهو يخرج من تعب فيها إلى تعب لتركبن طبقا عن طبق على أحد التفسيرات أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هذي يوذاني قواما هاوزكاني ما ييوتي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هذي أنا ذاني hivi wadhani kwamba hawezekani na yoyote kwamba hawezi kushindwa hawezi kukamatwa ayahsabu an la yaqdir alayhi ahad hivi wadhani kwamba hawezekani na yoyote yaqulu ahlaktu malan lubada anasema nimeangamiza mali nyingi mimi yaqulu hadha alkafir almughtar biquwwati anfaqtu malan mutarakima ba'dahu ala ba'd من كثرته وهو إنما أهلكه في الباطل فيفتخر بذلك يعني هي نزم تنمي مالزاكة كباطل لفعلي فخريشك وهاي وقال آه لم يتمي أبسا نينجي ميمي أهلكت مالا لبادا نمي تمي نمي أنقميز مال نينجي أيحسب أن لم يره أحد هبي وذاني قواما هموني ييوتي أيوان يفاني هونكاني أيحسب أن لم يره أحد hivi wadhani kwamba hamuoni yeye yoyote alam naj'al lahu aynayn kwani hatukumjalia yeye macho mawili alam naj'al lahu aynayn kwani hatukumjalia yeye macho mawili walisana na ulimi wa shafatayn na midomo miwili wa juu na chini midomo miwili shafa ni midomo madomo mawili na juu na chini inaitwa shafatayn kwa tumempa ulimi na midomo miwili sio kinywa midomo miwili ndio maana kaweza kusema alafu apendeza akisimama lau kama huna midomo miwili hapa hapana mdomo uliofunika meno yalikuwa nje kama kuna mnyama mmoja tu ngiri kwa kama atisha kabisa hata uvae vipi upendeze kwa suti au koti au upendeze kwa sababu tayari meno yako nje nje tayari hakuna midomo hapa la nasallu allah alaihi wasallam ولسانه وشفتين نوليمي نمدومو ميويلي نجوة نواتيني وهديناه النجدين نتكم بينشيا ينجيا بيلي ينجيا خيري نهينجيا شاري وهديناه نتكم بينشيا يي النجدين نجيا بيلي أي هديناه إلى الطريقين تكمونغوزا يكون ينجيا بيلي فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة sawa fala itakuwa maana yake hakupita sio sio maana yake kwa maana basi na aipite njia ngumu na aipite njia ngumu basi na aipite njia ngumu afala dakhala fi hadha at-tariq as-sa'ib kwa nini asipite kwenye hii njia ngumu wama adraka mal aqaba ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni ipi hiyo njia ngumu ya kumfikisha peponi ni ipi maana njia ziko mbili moja ni pesi mipamba binurudi eh kwa maua mawaridi lakini ndio njia ya motoni hiyo kwa maana kuna shahawati na maladhati na kila kitu na njia nyingine ni ngumu hufat bil makari uache haya haramu ufanye aliyoamrishwa mingine hivi utaabiki unyanyuke usiku uswali na hivi ufunge mchana na mingineyo katika mambo magumu lakini ndio njia ya peponi hiyo sasa kwa nini asiipite hii njia ngumu fala wa ma adraka mal aqaba ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni ipi hiyo njia ngumu ya kumfikisha peponi fakku raqaba ni kumwacha huru mtumwa yani mambo ya khair kama hayo eh fakku raqaba ni kumwacha huru mtumwa أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو كملش شكولا كتك سكو زنجا يتيما أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو كملش شكولا كتك سكو زنجا يتيما ذا مقربة يتيما من يودوه وكملش شكولا وكمبا أو مسكينا ذا متربة أو مسكين من يكو غندمانا نمچانك أو مسكين واكي Hii ni moja katika tafsiri eh. Au miskinan dha matraba, au maskini mwenye kugandamana na mchanga kwa umaskini wake. Wamekhtalifiana wanawachuoni kuhusiana na neno matraba kwenye tafsiri mbali mbali ambazo hazipingani. Kuna waliosema matraba ni mtu mwenye haja kweli kweli, wa umiskinan dha matraba, au maskini mwenye haja kweli kweli. Kuna waliosema matraba maana yake ni mwenye watoto wadogo na hana cha kuwapa. Au miskinan dha matraba, au maskini mwenye watoto wadogo ambao hana cha kuwapa. Pia imesema miskin matraba kwa maskini mwenye ukiwa, au miskinan dha matraba, au maskini mwenye ukiwa, hana watu, hana jamaa, hana wakumlisha, ndio maana ya matraba. Lakini al-Imam Ibn Jarir, Imam al-Mufassirin at-Tabari, anasema wa aula al-aqwali fi dhalika bis-siha qawlu man qala 'uniya bihi aw miskinan dha qad lasiqa bit-turab min al-faqr wal-ja' wal-haja. Ndio baada kuchagua tafsiri hii. Sisi tunasema kwamba tafsiri itakapokuwa kuna khilafu tunafanya ikhtiyari ya Imam Ibn Kathir, na ikitiliwa nguvu na Imam Ibn Jarir at-Tabari au na al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kwa au miskinan dha matraba, au miskini mwenye kugandamana na mchanga kwa maskini wake, yani akawa iko taabani kabisa, kwa sababu inna matraba inma hiya maf'ala min tariba ar-rajul idha asabahu at-turab thumma kana min alladhina amanu, kisha akawa ni miongoni mwa walioamini. Thumma kana, kisha akawa, min alladhina amanu, miongoni mwa wale ambao wameamini. Watawasau bisabri, na wakahusiana kufanya subra. Watawasau bilmarhama, na wakahusiana kuhurumiana. Watawasau bilmarhama, na wakahusiana kuhurumiana. Ulaika ashabu lmaimana, hao ndio watu wa upande wa kuliani. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, na wale walladhina kafaru biayatina, na wale waliozikufuru aya zetu. Walladhina kafaru biayatina, na wale waliozikufuru aya zetu. Hum ashabul mash'am, hao ni watu wa upande wa kushotoni. Alayhim narum mu'sada, juu yao kuna moto uliofunikwa kila upande. Wengine wanasema juu yao kuna moto uliokomewa, umefungwa yani kila upande, kwa sababu kila mmoja atakuwa katika jibomba. Wale watu wa motoni watakuwa katika umud au imadi, zile maguzo marefu. Alafu alaihim narum musad, juu yao moto umekomewa, mafungo, kila mmoja ana bomba lake. Yani jimtungi kama ni refu, kina chake kijulikane ni wapi, kama vile kisima kwenda huko huko, alafu limefungwa juu, ndani yako kuna moto. Na'udhu billahi minan nar. Almasala laysa bihayyin, ma bihayyin, masala si kwamba ni hivyo kwamba watu wanaona kwamba ni mambo ya mzaha eh? Almasala laysa hayyina, hiya mutbiqatun alayhim yawm alqiyama, wa hum ahlu an-nar allati hiya mutbiqatun alayhim yawm alqiyama, alayhim narun musada, kuna juu yao moto wenye kufungwa au wenye kukomewa, wenye kufunikwa kila upande. Kuna juu yao moto uliofunikwa kila upande. Muswada ay mutbaqa au mutbiqatun, wenye kuwafunika. Hakadha qala as-salaf rahimahumullah ta'ala. Tutosha kwa leo, watufiku ni al-layl, kikesho tutasoma suratu shamsi na al-layl na duha insha Allah. Aya tatu za mwisho. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kumlisha chakula, au kulisha chakula katika siku za njaa. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au kumlisha chakula katika siku za njaa. Yatiman dha maqraba, yatima mwenye udugu. Yatiman dha maqraba, yatima mwenye udugu. Au miskinan dha matraba, au maskini mwenye kugandamana na mchanga kwa umaskini wake. وتقديم الطعام للقريب الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ، وللمحتاج الذي لسق بالأرض من شدة الفاقة كملش شكولا ndugu ambaye amemkosa baba yake na hali ya kuwa katika umri wa chini ya balehe, na mwenye kuhitajia ambaye amegandamana na ardhi kwa sababu ya shida kali. Takdimuhu fil yawm shadid al majaa, kumpa katika masiku siku zenye njaa kali. Li haulai al muhtajin, kuwapa hao wenye kuhitajia katika amalu al birri hizo. Thumma kana min alladhina amanu, sawa, kisha akawa ni miongoni mwa wale walioamini. Watawasau bisabri, na wakahusiana kufanya subira. Watawasau bilmarhama, na wakahusiana kuhurumiana. Bilmarhama, kuhurumiana. Bitarahum fi ma bainahum, faman tahaqqaqat fihi hadhihi alawsaf, yule ambaye zimethibitika kwa kesi kwa hizi. Faulaika ashabul maimana, hao ndio watu wa upande wa kuliani, upande wa kuumeni, ahlul janna hao. Nasalullah ta'ala yaj'alana minhum. Walladhina kafaru biayatina, na wale ambao wamezikufuru aya zetu. Hum ashabul mash'ama, wao ni watu wa kushotoni, au watu wa upande wa kushotoni. Hum ashabul mash'ama, hao ni watu wa upande wa kushotoni. Alayhim narum mu'sada, ndio sema narum musada, una juu yao moto uliofunikwa kila upande. Wa huma ahlun nar, wa na'udhu billahi minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Sawa, al-yawm 20 hadhihi al-layla. Naam, 21 min jumad al-akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. من كل نضاخة الدفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلى المجهول. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبذيل.